natuurlijk laaiend enthousiast over u was in maart. Ja. Toen kreeg u omgerekend meer dan 30 zetels. Als we vandaag kijken is het nog een stuk of 10. Dus ik kan me ook indenken dat u af en toe denkt van wat is dat voor een gast, die kiezer? Op het ene moment zet hij me hoog in de peilingen en dan krijg ik de Eerste Kamer zo'n beetje cadeau. En een paar maanden later, zonder dat er iets gebeurd is, is ineens 2/3 weg. Ja, nou ja, dat moeten we maar zien op 22 november. Er zijn natuurlijk mensen die helemaal niet in peilingen in het vizier zitten. Dat zag je eigenlijk ook bij de vorige verkiezingen. Ja. Zelfs in 2021 was het helemaal niet in het vizier dat BBB überhaupt in de Kamer zou kunnen komen. Nee. En in maart zag je dat ook, dat we toch iets lager werden gepeild dan dat we uiteindelijk hebben gehaald. Ik denk dat er nog heel veel onvrede en onrust en zeker in de regio's, mensen die zich nog steeds niet goed gehoord en gezien voelen. Ja. Dat gevoel is niet anders geworden in de afgelopen maanden. Het verschil wat er nu is, is natuurlijk dat Pieter Omtzigt met de partij is gekomen. Ja. En toch ook heel veel mensen overwegen dan om hem te stemmen. Maar ja, feit blijft dat heel veel kiezers toch wel of voor de BBB of voor Pieter Omtzigt kiezen. Dus er is echt wel wat aan de hand in het land. Ja, de kiezer voelt niet als een onbetrouwbaar iemand voor u? Nooit. Nee, is nooit onbetrouwbaar. De kiezer is gewoon, weet je, wat die kiest. En dat is dus de keuze. En dat heb je gewoon te respecteren. En ik zal nooit zeggen dat hij onbetrouwbaar is, maar is wel zoekende. Dat zie je wel. De kiezer is zoekende. Ja. Hij was bij u geland en is nu weer even opgestegen. Misschien landt hij weer bij u of kan ook bij Pieter Omtzigt landen. Ja, ik denk dat op dit moment heel erg aan de hand is. Oké. Okay. Ik zeg even tegen de mensen hier in Café de Keizer dat hier allemaal bierviltjes liggen. Daar staat een QR-code op. Als u die scant, dan kunt u via die QR-code een vraag stellen aan Caroline van der Plas. Dat kunt u zelf ook doen als u nog een goede vraag heeft voor zichzelf. Voor jou. Voor mij kan ook. En u thuis kunt ook meepraten. En dat kan dan het beste via de NPO Radio 1-app. Laten we beginnen met de actualiteit van vandaag, mevrouw van der Plas. Op allerlei plaatsen in Nederland wordt vandaag de Kristallnacht herdacht. 85 jaar geleden. Helaas ook nu weer actueel. In Nederland als gevolg van de aanslagen van Hamas en de reactie daarop van Israël veel antisemitisme. Het aantal meldingen is fors toegenomen. Wat is er aan de hand volgens u? Nou, dat antisemitisme, dat sluimert ook al heel lang onder en net boven het oppervlakte. Er is al heel lang heel veel haat tegen Joden. Met name als je ziet in Amsterdam, Joodse winkels die eruit ingaan. Of Jodensterren op worden geschilderd. Ja. Bedreigingen, mensen die met een keppeltje lopen, worden uitgescholden, bedreigd. En ja, sinds de verschrikkelijke terroristische, beestachtige moorden die Hamas heeft gepleegd op de Israëlische bevolking, zie je dat heel lelijk naar boven komt nu, op een gruwelijke manier. Ja, moet de politiek daar iets mee? Ja, ik vind dat we sowieso ons echt keihard moeten blijven uitspreken. Laatst heb ik ook op Twitter gezet, antisemitisme is eigenlijk nog een te mild woord. Het is gewoon regelrechte jodenhaat wat hier plaatsvindt. Ja. En we weten allemaal, en daarom vind ik het ook zo belangrijk voor de jeugd om zich echt te verdiepen, niet alleen in de Holocaust zelf, maar wat daar aan vooraf is gegaan. Want het begon met precies hetzelfde. Het begon met haat tegen joden. Een structurele haat tegen joden, wat uiteindelijk in die verschrikkelijke Holocaust is geëindigd. En ik wil iedereen echt oproepen, wees voorzichtig met dit soort dingen. Kijk, de Israël-politiek en wat op Gaza gebeurt, dat is politiek. Hè? Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar echt de haat richting Joden en Joden echt uitschelden, daar is alles mee begonnen in de jaren 30. Ja. En we weten wat daar van gekomen is. Verrast het u nog, de omvang waarmee het gebeurt? Of zegt u van ja, we wisten het eigenlijk wel en op zo'n moment komt dat er dan uit? Nou, wij hebben het zelfs in het verkiezingsprogramma al expliciet benoemd. Nog voordat 7 oktober gebeurde. En wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat echt iedereen zich daartegen uitspreekt. En u zegt dat is wat we als politici kunnen doen, ons daartegen uitspreken. En verder misschien kan je misschien niet zo. Nou ja, kijk, het is strafbaar. Hè? Ja. Je moet het gewoon keihard aanpakken. Discriminatie, racisme is gewoon strafbaar volgens de wet. Ja. En we mogen het niet. Jodenhaat mag je niet in een context zetten. Jodenhaat is jodenhaat. Punt. Okay. En wat je van de Israëlpolitiek vindt, hè, of ze daar goed bezig zijn of niet goed bezig zijn, dat is een heel andere discussie. Maar dan kan je ook van alles van vinden. En dan moet je ook van alles van vinden, maar dat is iets anders. Dat mag iedereen. Houd het uit elkaar. Dit is gewoon jodenhaat en dat moeten we echt keihard afstraffen. Ander nieuws van vandaag. Een kandidaat die bij u op de lijst staat nog steeds, nummer 13. Jasper Rekers heeft zich onlangs teruggetrokken van die lijst omdat hij in coronatijd allerlei haatdragende tweets had geplaatst. Vandaag het bekend dat nu ook zijn werkgever, Hogeschool Saxion, afscheid van hem neemt. Hij is ontslagen. Ja. Heeft u nog contact met hem? Ja, en ik vind het heel verdrietig dat is gebeurd. Jasper, ja, want als hij niet bij u op de lijst was komen staan, was hij misschien nog gewoon docent geweest nu. Ja, Ja, het is gewoon een hele trieste zaak. Jasper die heeft in een periode, in de coronaperiode, echt in een hele grote depressie gezeten. Hij heeft daar dingen op Twitter gezet die gewoon absoluut niet goed te keuren zijn. Hebben wij ook niet goed gekeurd. Er is ook geen enkel excuus voor. Maar het komt wel ergens vandaan. Wij zijn er heel erg van geschrokken. Het past ook totaal niet bij hem. Ik ken hem goed. Het is okay. Echt een hele zachtaardige, lieve jongen met een gezin waarvan je denkt, joh, hoe kan dit? Ja, voor ons woog heel zwaar dat hij het niet aan ons heeft verteld tijdens de gesprekken. Hij dacht dat het niet meer vindbaar zou zijn, omdat hij dat account aan het anoniem, hè, geloof ik, ja. En ja, dit is ook een persoonlijk drama, gewoon voor hem en zijn, ja. En zijn gezin. En ja, ik geloof wel in tweede kansen voor mensen. Dus ja, ik weet niet of de Hogeschool Saxion luistert. Maar jongens, alsjeblieft, we zitten in zo'n afrekencultuur in Nederland. Iemand die iets fout doet, wordt meteen ontslagen, moet weg, mag nergens meer naartoe. Wordt ook bedreigd, geïntimideerd en noem maar op. En weet je, daar moeten we ook van af. Maar doet u eigenlijk een oproep om hem in dienst te houden daar? Nou, om er gewoon eens goed over na te denken. Maar geldt dat niet voor u ook dan? Dat u nog eens na moet denken of die want hij staat op die lijst, hij kan er niet af. Ja. Dat als u 13 zetels had, dat hij toch mag komen? Kijk, hij heeft het ook voor ons achtergehouden. En dat weegt voor mij ook zwaar. Ja, okay. En we moeten ook 4 jaar verder. En je moet gewoon 100% op iemand kunnen vertrouwen. Dit is een hele zware klus waar we mee bezig zijn. En je moet gewoon 100% vertrouwen in iemand hebben dat hij niet nog iets achterhoudt. En hij snapt dat. Hij heeft ook zelf aangegeven de zetel niet in te nemen. Ja. En dat waarderen we ook heel erg. Dus maar u vindt het goed dat hij niet doorgaat op die lijst. Maar tegelijkertijd denkt u ook van ja, om die jongen helemaal werkloos te maken. Dat de jongen heeft een jong gezin, die heeft verschrikkelijk veel spijt van. Die snapt zelf ook helemaal niet waarom die dit heeft gedaan. Nee. Dit blijft altijd hem achtervolgen. En je doet iemand wel gewoon echt iets. U pleit voor een tweede kans? Ja, zeker. Ja, maar we weten nu nog even niet waar of hoe. Nee. We gaan naar de mensen waar het allemaal om draait. De kiezer. En die zijn hier ook in het café. Ik wil graag naar Kees Bakker, want hij heeft een vraag voor u. Goedenavond, Kees. Goedenavond. Wat is uw vraag? Ja, nou, ik ben Kees Bakker, ik ben 56. Woon hier in de Bollenstreek al 26 jaar, samen met mijn zoon en mijn vrouw. En ik ben eigenlijk wel de laatste jaar wel ongerust geworden. En dat heeft met name te maken met mensen om me heen die ik zie die Parkinson hebben gekregen. Ik zelf denk dat dat te wijten is aan het gebruik van pesticiden in de landbouw. Glyfosaat en met name een combinatie daarvan. Ik ben benieuwd wat het standpunt van BBB is over het gebruik van glyfosaat in de landbouw. Ja, nou, die zorg die snap ik heel goed. En wij zien en horen dat ook. Mm-hmm. Ik heb best wel veel contact met Bas Bloem. Dat is de neuroloog die ook zeg maar, dit echt zo aanhangig heeft gemaakt. Daar hebben we ook hele goede gesprekken mee. Mensen denken altijd dat we tegenover elkaar zijn. Dat ik denk van, nou weet je, spuit alles maar vol, maakt niet uit. Maar nee, zeker niet. Er zijn aanwijzingen dat middelen gebruiken, zoals ze dat dan zeggen. Want het gaat ook om een stapeling van middelen. Ook middelen die nu al lang niet meer gebruikt mogen worden, maar in een ver verleden volop werden gebruikt. Dat een oorzaak kan zijn, hè, bijvoorbeeld van Parkinson. Mm-hmm. Het harde bewijs is er nog niet. Er zijn 2400 onderzoeken ook naar glyfosaat gedaan, waaruit geen rechtstreeks verband is aangetoond. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet verder moeten onderzoeken. En daar ben ik het mee eens, okay, dat we dat verder moeten onderzoeken. Want dat moet natuurlijk wel duidelijk worden of het wel of niet zo is. Maar er zijn wel aanwijzingen dat het wel schadelijk is. Moet je dan wachten tot het wetenschappelijk helemaal aangetoond is, wat u betreft? Nou, volgens mij is bijna iedereen het erover eens dat het onderzoek moet komen en dat je dat gaat aantonen. Ja, maar de vraag is onderzoek moet wachten tot het klaar is. Ik vraag me af of het misschien verstandig is om dat onderzoek af te wachten. En dat u dan als BBB opkomt voor de gezondheid van de boeren om het stil te leggen. Nou ja, dat best is. Niet alleen opkomen voor de gezondheid van boeren, maar ook gewoon voor de gezondheid van iedereen eigenlijk. Ja. Ik vind het wel een hellend pad als je gaat zeggen, ja, er zijn aanwijzingen, dus we gaan het verbieden. Dat kan dus betekenen dat er heel veel dingen verboden gaan worden en dan wordt het wel vrij lastig. Wat wij heel graag willen is dat er moeten alternatieven zijn voor gewasbeschermingsmiddelen. Boeren zijn er ook heel erg mee bezig. Er is niet een specifiek gewasbeschermingsmiddel voor de bollenteelt. Het zijn allemaal middelen die bijvoorbeeld ook in de akkerbouw worden gebruikt. Boeren schakelen al heel veel over op biologische middelen, hè, dus geen chemie. Ja, maar u zegt niet nu stoppen. Dat is eigenlijk uw vraag. Ja, maar dat is mijn vraag. En uit voorzorg tot we het zeker weten. Scherming van onze boeren. Ja, ik zeg, dat zeggen boeren ook niet. Dat zegt Bas Bloem ook niet, meteen stoppen. Maar wel zorgen dat je zo... Hij zit er wel dicht tegenaan, hè? Ja, maar goed, ik spreek veel met hem. En hij is heel kritisch op. En dat is ook heel terecht, hoor. Dus echt, het is niet zo dat ik zeg van dat het allemaal onzin is. Maar als we het over voedsel hebben bijvoorbeeld... We hebben ook met een voedselproductie te maken. We hebben misoogsten hebben we eigenlijk nooit meer gehad... sinds dat we gewasbeschermingsmiddelen hebben gehad. Vroeger gingen heel veel mensen dood aan een hongersnood... omdat de oogsten mislukken. Dus het ligt allemaal wel wat genuanceerd. Zonder het niet te doen of te bagatelliseren. Maar ik sta 100% achter zo'n onderzoek. Zo'n onderzoek moet ook snel komen. Dat moet ook gewoon gefaciliteerd worden. En ondertussen moeten we heel snel toelating krijgen... van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Oké, nog één keer, meneer Bakker. Oh, nee, dankjewel. Nee, dat is duidelijk zo voor u. Ja, dat is duidelijk in die zin van... ik snap dat er een haast bijgeboden is. Ja. Ja, een volle ziekenboeg met boeren zou ik ook willen verkopen. Ja, dus daarom mijn druk om probeer zo snel mogelijk te stimuleren. We gaan naar Guido Welling, die is ook bij ons. En die heeft die vraag die hier een beetje in het verlengde hiervan ligt. Die zit hier. Guido. Goeiedag. En we weten dat de BBB tegen de stikstofregelgeving is. Ik ben wel benieuwd wat u concreet wil gaan doen aan de natuur... herstel en wat u wil gaan doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Excuus. Ja. Dat is geen excuus, dat is een goede vraag. Nee, zeker een goede vraag. Kijk, wij hebben in Nederland de Europese regelgeving... de Europese Commissie geeft eigenlijk aan... aan alle lidstaten, je moet goed zorgen voor de natuur. He, simpel gezegd. Dat is de opdracht van Europa. Hoe landen dat doen... Dat is aan landen zelf. Elke lidstaat is een soeverein land. En wij hebben er in Nederland specifiek voor gekozen... om ons heel erg op stikstof te focussen. Dat stikstofneerslag op de natuur... dat tegengaan moet worden om de natuur te herstellen. Maar de staat van de natuur is een... is een, ja, sorry voor het woord, een multifactorieel probleem. Oei, dat is wel een heel moeilijk woord. Ja, stom, hè? Ik zeg het gewoon zoals het is. Het heeft met meerdere oorzaken te maken. Droogte bijvoorbeeld is een hele grote factor... voor de slechte staat van de natuur. Dus we moeten kijken wat er met de natuur... specifiek aan de hand is. Want je hebt gebieden... Hij zegt, wat gaat u doen om de natuur te herstellen? Dat was zijn vraag. Ja, daar kom ik op. Het is altijd lastig, want dat hele stikstofverhaal... moet je altijd wel eerst even een beetje duiden voordat je... Heeft u gedaan, nu? Het is niet 1 en 1 is 2. Zeker, heb ik gedaan, dankjewel. Ja. je hebt natuurgebieden in Nederland waar veel veehouderij is... waar de neerslag hoog kan zijn, waar het goed gaat met de natuur. Je hebt ook natuurgebieden waar het slecht gaat met de natuur... waar weinig veehouderij in de omgeving is. Dus dat geeft al aan dat er niet alleen stikstof het enige probleem is. We hebben inmiddels een ecologische autoriteit benoemd in de Tweede Kamer... die natuurdoelanalyses gaat maken, die echt in de natuur gaat kijken. Ook moet ook via bodemonderzoek, via metingen. Wat is er precies aan de hand? Nou gaat het gekker worden. Wat wilt u doen aan het herstel van de natuur? Nou ja, dat... Precies dat. Dus je moet eerst vaststellen wat er is. Kijk, als Guido ziek is, of je hebt bijvoorbeeld pijn in je buik... en je gaat naar de dokter, dan zegt de dokter... die gaat onderzoeken waar die pijn zit. Wat is daar de oorzaak van? Nou, dat en die gerichte behandeling. Dat weten we toch ongeveer nu, waar de natuur in Nederland te slecht aan toe is... waar onze Natura 2000-gebieden liggen die we willen beschermen. Dus dan kan je toch ook zeggen wat daar in de buurt moet gebeuren? Zeker, en dat kan met verschillende maatregelen. Hè. We vragen aan u, wat zou u doen? Ja, maar dat is, dus ik kan niet zeggen wat ik voor het hele natuurgebied kan doen... omdat we hebben heel veel verschillende soorten natuur. We hebben heel veel verschillende soorten gronden. We hebben zand, we hebben lus, we hebben klei. Niet elk gebied is hetzelfde. Dus je moet eerst vaststellen wat is hier aan de hand... wat is hier de oorzaak van en hoe gaan we dat herstellen. Als dat stikstof is... dan zul je dat moeten reduceren. Is het een andere reden, dan moet je iets anders gaan doen. Guido? En hoe zou je dat willen doen, de stikstof reduceren? Wij geloven heel erg in innovatieve maatregelen. Kijk, wij geloven niet dat als je... laatst is uit een onderzoek van de NOS notabene uitgekomen... dat bij het opkopen van 3000 boeren... dat de stikstofreductie maar 2,5% is. Daar bent u niet voor? Nou ja, dat levert, daar gaan we miljarden in steken, maar dat levert dus heel weinig op. Dus wij zeggen, kijk, ook bij de auto-industrie, we hebben niet gezegd er moeten de helft minder auto's komen. Auto's we hebben tegen de auto-industrie, ze moeten schoner. En dat heeft de auto-industrie gedaan door heel veel innovaties. Die zijn schoner, stiller en zuiniger gaan, gaan rijden. Dus stel nou dat het 10 jaar gaat duren. Laatste vraag. Stel dat het 10 jaar gaat duren, als je het met innovatie doet. Ja, ja maar de natuur stort niet zomaar in. De natuur is erop. Dan nemen we 10 jaar de tijd, zegt u. Als dat, het gaat om het doel, hè, om de natuur te herstellen. En nogmaals, de wereld bestaat hoeveel miljard jaar? Heel lang. Natuur is altijd robuust gebleken. En we moeten ook niet vergeten, daar wil ik nog even een klein beetje aan toevoegen. De natuur, zoals wij die in stand moeten houden, is een lijst van plantjes en diertjes die wij in de jaren 90 opgeschreven hebben. En dus de natuur verandert ook altijd. En ik heb ook wel eens voorgesteld, moeten we niet kijken, ook met klimaatverandering bijvoorbeeld, er komen andere plantsoorten, er komen andere diersoorten, moeten we die lijst ook niet eens gaan actualiseren. Want wat in de jaren 90 was, is misschien, wat is misschien nu allemaal wel heel anders. Als u de minister van Landbouw mag leveren, gaat die lijst actualiseren? Nou, dat moet ook Europees gebeuren. Ja, precies, dus zo mag is het ook weer niet. Ja. Dankjewel, Guido. We gaan naar onze satirische slaggever, Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. We gaan even terug naar maart 2023. Iets wat Caroline van der Plas waarschijnlijk ook wel zou willen. Maart 2023, dat was een totaal andere tijd. De wereld was nog een stuk overzichtelijker dan nu. We pompten nog aardgas uit Groningen. In elke winkelstraat had je nog een BCC of een Big Bazaar. Ajax stond tweede in de Eredivisie en dat vond je normaal. Er waren 17 mensen in Nederland die ooit van Henry Bontebal hadden gehoord. En in Europa hadden we maar één oorlog waar we ons druk om maakten. Je had de oorlog in Oekraïne, meer had je niet. En op het platteland was het lente, met baltsende kievitseieren, kwinkelerende brandnetels en grazige weiden vol omgekeerde vlaggen. De BBB stond op 88 zetels in de peilingen. Caroline van der Plas reisde de wereld rond om te praten met missionair premier Rutte, met eurocommissaris Frans Timmermans, met Elon Musk, Morgan Freeman, de Dalai Lama, Barack Obama en Rob de Wijk. GroenLinks en PvdA waren nog twee verschillende partijen. Pieter Omtzigt had nog geen eigen partij. Mona Keizer was nog lid van het CDA. Lilian Helder zat nog bij de PVV. Joost Eertmans had nog collega's. Maar nu is het november. De BBB is gezakt naar 9 zetels in de peilingen. En bij het zien van Caroline van der Plas moet ik denken aan dat beroemde gedicht van J.C. Bloem. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart dat droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer, waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht, schijnt uit de troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht. En nu staat de BBB dus rond de 9 zetels. Einde citaat overigens. En ik hoop eigenlijk dat ze niet nog verder gaan dalen, want ja, wie staat er bij de BBB op plek 9? Dat is Nikki Pauw-Verweij. Uitstekend Kamerlid, houdt altijd prima betogen over de terugkeer van bejaardentehuizen. Toch jammer als die ervaring uit de Kamer zou verdwijnen. Dus misschien is 9 zetels eigenlijk wel een prima aantal voor de BBB. Dan hebben ze 8 zetels winst en dan heb je als partij een mooie, geleidelijke, verantwoorde groei. Nou, hoe zorgen we dat de BBB niet nog verder wegzakt? Heel simpel, het moet gewoon af en toe weer heel even over stikstof gaan. Want stikstof, dat is niet alleen goed voor onze mooie, zeldzame bramen en brandnetels. Het is ook van levensbelang voor de peilingen van de BBB. Dus ik zal ze een beetje helpen, daar gaan we. Nou, luisteraars, stikstof. Het is wat, hè? Tja, en dan zo'n Remkes. Nou, stikstof. Het is echt een scheikundig element, hè? Ammoniak, ook zoiets. Stikstof, ammoniak, stikstofoxide, depositiewaarde. Kritische depositiewaarde, mag ik wel zeggen. Nanomol, provincies, Drenthe, Gelderland. Drenthe had ik al genoemd, Wolf. Nou ja, als het goed is, kan de BBB er nu weer even tegenaan. En de rest moeten ze zelf doen. Verkiezingscafé. Ja, wisten we niet, Guido, dat dit zou komen. Dit was spontaan. Dat was wel leuk. Ja, we gaan door naar Hein Martens uit Leiden. Ja. Uit Leiden, waar we zijn. Goedenavond, hartelijk welkom. U heeft een vraag voor Caroline. Ja, ik heb inmiddels al 20 jaar een restaurant hier in Leiden. En we hebben na corona besloten om verder te gaan met pin-only betalingen. Dus geen contante betaling meer aan te nemen. Nu, dat hebben we gedaan. Onder andere door corona, maar vooral ook voor de veiligheid van onze medewerkers. Zodat we niet meer al die hoeveelheden contant geld in huis hadden. Daarnaast was er wat gedoe met valsmunterij, met verschillende oplichtingspraktijken. Nu las ik in het verkiezingsprogramma dat u ondernemers wil verplichten om contant geld aan te nemen. Hoe ziet u dat? Ja, dat klopt. Contant geld is gewoon een wettig betaalmiddel. Hè? Stel dat iemand bij jou iets kon betalen, mag die 10 centen, zeg maar, mag die dat, zelfs dat zou die mogen betalen, een zak met muntgeld. Het is een wettig betaalmiddel. We hebben heel veel mensen in Nederland, niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld laaggeletterden, die niet met digitale middelen kunnen omgaan. En die moeten gewoon, en ook mensen die gewoon contant willen betalen. Hè? Dus die hoeven niet eens ouder te zijn of een beperking te hebben, maar gewoon mensen die contant geld fijn vinden om te betalen. Wij vinden dat het, omdat het een wettig betaalmiddel is, dat dat gewoon moet kunnen. Nee, wat zegt u dan tegen hem als hij zegt, ja, het is makkelijker voor mij, het is veiliger voor mij om het pin-only te doen? Ik snap dat heel goed. De overwegingen die hij geeft, die kan ik heel goed begrijpen, omdat het ook makkelijker is, inderdaad ook veiliger voor je personeel. Goed werkgeverschap, dat zie je u. Maar dan nog, kijk, ik weet niet hoe. Ik denk dat in Leiden een beetje hetzelfde is. Ik doe alles met mijn telefoon. Dus dit is mijn bankpas en alles. Maar je kan het niet van iedereen verwachten. En ik hoop dat een ondernemer, dat het wel een soort van flexibiliteit in zit. Dat als iemand een keer contant wil betalen, ja, dat hij dat kan. En heel klein kassatje, meneer Martens. Ergens heel klein kassatje, dat als het een keer nodig is, dat u het toch kan doen. Wat wij vooral zien bij mensen die bij ons nog wel eens willen proberen contant te betalen, dat zijn eigenlijk wel eens een ouder iemand. Maar die is dan eerst langs een pinautomaat geweest om contant geld op te nemen, om vervolgens bij mij dat contant geld achter te laten. Dan denk ik, dat is ook niet heel veilig voor die oudere persoon. U zegt, ontsla mij van die verplichting om ook. Nou, ontsla die oudere persoon ook van de verplichting om met contant geld over straat te lopen. Want de kans dat. Maar die persoon is niet verplicht, die mag gewoon zelf besluiten. Die mag dat zelf weten, ja. Maar ik zou voor zijn of haar eigen veiligheid. U wilt helemaal van contant geld af? Ja, iedereen moet dat lekker zelf weten. Maar ja, ik denk het argument om ouderen met contant geld te laten betalen niet zozeer valide is, omdat het de veiligheid van die oudere mensen ook voorop staat. Ja. En de andere groep. Maar bent u bereid om wel met contant geld te blijven werken? Of zegt u, ik wil echt niet meer? Nee, wij doen het ook al helemaal niet. Moet hij daartoe gedwongen worden, vindt u? Of zegt u, nou ja, dan heb je gewoon pech, dan komen mensen minder bij je? Nou, nogmaals, het is een wettig betaalmiddel. Ja, nee, geen wettelijke verplichting om het aan te nemen. Ja, maar kijk, dat is misschien jammer voor u, maar ik vind wel dat het een wettelijke verplichting moet zijn, want ook, we hebben nu specifiek over de ouderen, maar we hebben gewoon heel veel mensen die laaggeletterd zijn, die niet met digitale middelen kunnen omgaan, en die sluit je eigenlijk uit. Ze kunnen naar een ander restaurant gaan, maar ze moeten ook de vrijheid kunnen hebben om voor uw restaurant te kunnen kiezen. Ja, dat mag ook. Dat is onze gratis bierbel. Die luiden we elke dag. Het is 7:08, dat is het gratis biermoment. U mag een biertje pakken, mevrouw van de Plas. Lekker! Een meter bier, yes. Ja, dit is een meter. Die gaan we zometeen verder uitdelen. Maar we maken daar in dit programma een vraag van. Namelijk, u krijgt 1 miljard gratis. Ja. Waar zou u die aan besteden? Ik zou 500 miljoen euro zou ik gaan besteden aan het terugbrengen van mondzorg in het basispakket. Okay. Dat je ook boven de 18 weer mondzorg hebt. Dat red je het niet mee voor iedereen, denk ik. Maar goed, u zegt, heb je een begin gemaakt? Dat is de kosten, zoals wij ze hebben gehoord. Okay. Wat dat jaarlijks, zeg maar, zou kosten. Ja. Dat levert overigens weer 3 miljard op. Dus die 3 miljard die dat oplevert. Heeft u nog 3 miljard gratis bier? Die zou ik graag aan andere mensen willen vragen, wat willen jullie dan met die 3 miljard gaan doen? En de andere 500 miljoen zou ik heel graag steken in meer politie op straat, meer politie terug in de wijk, terug in de dorpen, voor onze algehele veiligheid. Veiligheid en mondzorg. Zodat ook die oude mevrouw die gaat pinnen, weet dat ze veilig is op straat. Veiligheid en mondzorg, dat zijn uw twee prioriteiten als u ineens 1 miljard zou krijgen. Zou ik nu doen, ja. Nou, mooi, helder. De gedachte erachter is natuurlijk, gratis bier bestaat niet. Nee. Het staat hier voor. Ja, het staat hier voor. Neem maar één, zou ik zeggen. Anne-Sophie gaat het zo verder uitdelen. Maar het is natuurlijk wel betaald. Het is niet gratis. Het wordt wel betaald. Mijn is gratis nu. Ja, voor u is het gratis. Of niet betalen. Nee, geen contant geld bij me. Dit is wel heel spannend, Anne-Sophie. Gooi niet om. Nee, gaat net goed. De vraag is, hoe financieel degelijk bent u? We hebben geen doorbreking gehad. Dat debat gaan we niet helemaal opnieuw doen. Ja. Dat hebben we wel vaak gehad. Kunnen de mensen die op uw stemmen erop vertrouwen dat u niet de uitgaven enorm uit de hand laat lopen als u gaat regeren? Ja. Kijk, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben altijd eerlijk, oogst. Maar nu ook. We moeten eigenlijk... Het klinkt misschien heel raar, maar ik vind dat we moeten eigenlijk stoppen hiermee. Met deze vraag? Nee, we moeten kijken naar wat in ons land aan de hand is. Er zijn oudere mensen die in een verzorgingshuis zitten. Ja. Die in, ik noem het even oneerbiedig, een luier hebben. Die niet verschoond kunnen worden omdat het personeel geen tijd heeft. We hebben op scholen een enorm lerarentekort. De noden zijn groot. We hebben, maar dat vind ik wel belangrijk. Want het gaat, in Nederland gaat het om mensen. Ja, en wij zijn de hele tijd bezig met cijfertjes en met modellen. En hoe, het gaat om de mensen. We zien gewoon in Nederland... De wachtlijsten bij de GGZ, de mentale gezondheid van jongeren... is gewoon gigantisch achteruit gegaan. Maar de realiteit is toch dat het allemaal geld kost. Ik snap dat u ziet veel problemen, u zegt dat moet opgelost worden. Maar het moet betaald worden, toch? 100%, maar ik wil naar die menselijke maat. Wij behandelen burgers en problemen als een cijfer of een bedrag of een... aantal, maar mensen zijn geen dossiers. Mensen zijn mensen met grote problemen. We zijn op een punt gekomen en we kunnen allemaal zeggen van ja, maar hoe ga je dat betalen? Ik zeg, hoe zijn we hier gekomen? Hoe komt het? Ja, je kan toch niet met alle doorrekeningen, sorry dat ik even doorga. Ja, nee, ik praat ook door de gang. Met alle doorrekeningen die alle vorige kabinetten en alle vorige verkiezingen zijn gedaan. Hoe goed zijn die doorrekeningen? Hoe goed zijn die doorrekeningen geweest als we nu constateren met de gigantische tekorten die we hebben? Hoe goed zijn die doorrekeningen? Maar die zijn niet uitgekomen. Maar dan blijft toch de vraag, u gaat dat misschien wel oplossen. Dan gaat u zorgen dat die problemen opgelost worden. Dat kost geld. Zeker. Dat geld moet ergens vandaan komen. Zeker. Je kan het lenen van de toekomst, je kan het lenen bij anderen. Mijn vraag aan u is, hoe degelijk bent u? Blijft het financiële huishoudboekje op orde? Of zegt u van, nou, voor mij mogen we wel een tijdje in de schuld lopen. Want de problemen zijn zo groot. Ik geef dat prioriteit, het oplossen van die problemen. Ik vind het onacceptabel dat oudere mensen in een luier in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis zitten. Nee, maar dat is een essentieel punt. He, voordat je zegt, van ja, wil je dan de schuld laten oplopen? Nou ja, dat is dan dat kan de consequentie zijn. Ik vind het onacceptabel dat er mensen dakloos zijn. Ik vind het onacceptabel dat het zelfmoordpercentage onder jongeren zo ontzettend stijgt. Omdat ze gewoon niet geholpen worden. Ja, dus u zegt, als wij dat vind ik belangrijker herstellen dan het huishoudboekje. Exact, dat vind ik belangrijk. Dat we daarover gaan nadenken. En als dat geld kost, dan kost dat geld. Maar uiteindelijk, Thijs... levert het ook weer geld op. Want maar dan goede welzijn... Dan leent u voor de toekomst. Als je dat zo wil stellen, leen je voor de toekomst. Nou ja, dan moeten uw kinderen, mijn kinderen dat laten terugbetalen. Als zij zien dat hun oma goed verzorgd wordt in het verzorgingstehuis... en dat hun moeder straks ook een plek kan hebben... en dat ze niet op een wachtlijst staan... of maanden moeten wachten voordat ze een behandeling in het ziekenhuis krijgen... of het broertje wat in geestelijke nood zit wordt geholpen... dan denk ik inderdaad dat mensen bereid zijn om te zeggen van... we moeten het echt gaan doen, want de tekorten overal... en de nood overal is gewoon gigantisch. U zegt, ik vind de problemen die u nu beschrijft... belangrijker dan eventuele financiële tekorten. Ik denk dat iedereen in Nederland dat belangrijk vindt. Nou, heel veel partijen zeggen van... ik vind het financieel huishoudboekje ook heel belangrijk... dus we houden dat wel in evenwicht. Maar iedereen, ik durf bijna zeker te weten... dat hier iedereen in dit café iemand heeft in de omgeving... waarvan ze zeggen, die kan niet geholpen worden... of die staat op een wachtlijst... of misschien zelf wel daarmee te maken heeft. Of geen woning heeft. Ja. Die zitten allemaal jongere mensen. Zeker. Maar die wonen straks tot hun 30ste thuis. Die moet het nog betaald worden. Zeker moet het betaald worden. En het bedrijfsleven in Nederland is de financier van de overheid. Die wordt vaak nu gebruikt als pinautomaat. Pinautomaat, meer? Ja. We gaan voetballen. Uw antwoord is helder. Ja. Ajax is namelijk aan het voetballen. In de Europa League tegen Brighton. En die Houtkamp is erbij. Ja, en het is een vol huis en het is een leuke wedstrijd en het staat 0-0. Want Ajax doet het heel redelijk. Vorige week met 2-0 verloren van dit Brighton of de vorige wedstrijd. En nu dus iets beter zelfs dan de Engelse nummer 7. En dat is opbeurend voor John van Schip en zijn mannen. Want Ajax doet het dus heel redelijk. Twee schoten gezien van afstand. Heeft niets opgeleverd en Brighton nog niet. Maar nu balverlies van Vos. En dat is heel gevaarlijk. Want dan komt eerst echt een grote kans van de wedstrijd. Doelpunt. Jongen, jongen, jongen. Wat een fout van Vos. En dan het doelpunt van de nummer 31, Ansu Fati, de grote held. En oh, wat is dat balen voor die jonge Vos die daar in de fout gaat. En zomaar de bal overgeeft. 1-0 voor Brighton tegen Ajax. Het is bijna 7 uur. Hier op NPO Radio 1 zijn we door de tijd heen. Maar op YouTube gaan we gewoon nog een half uur door. Kunt u volgen via het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. En dan onder meer de vraag waar u nieuwe huizen gaat bouwen. Overal een beetje of op één plek heel veel. Morgen strijken we neer in Breda. Dan zit Margim met Henry Bontebal aan de bar van café Onkel Jean. Van harte welkom daar. En voor nu geen afspraak. Maar ik zeg, ik zie u zometeen over 1 minuut op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Tot zo. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.